23 Polskiego Radia. Jest 29 dzień listopada, czyli środa. Na zegarze 6, czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Do Sejmowej Komisji Ustawodawczej trafiły projekty powołania trzech komisji śledczych w sprawie afery wizowej, w sprawie Pegasusa oraz wyborów prezydenckich. 4 osoby zginęły w wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski w Jaworznie. Sojusznicy zadeklarowali wolę dalszego dozbrojenia Ukrainy, powiedział szef NATO. Projekt w sprawie utworzenia komisji śledczej mającej zbadać tak zwaną aferę wizową został skierowany do Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Poparcie dla powołania komisji deklarują kluby Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji. Prawo i Sprawiedliwość proponuje poprawki i nie wyklucza głosowania za. Według wnioskodawców sama afera ma dotyczyć procederu korupcyjnego, mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Szymański. Osoby zaangażowane w tak zwaną aferę wizową miały podjąć szereg działań, w tym ingerować w proces legislacyjny poprzez przygotowanie podstaw prawnych ułatwiających czy też umożliwiających przyznawanie polskich wiz imigrantom poza kolejką za pieniądze. PiS nie wyklucza poparcia dla tej komisji śledczej pod warunkiem, że zajmie się ona także okresem rządów PO-PSL. Konsulat w Łódzku przyznawał nielegalnie wizy ludziom, którym Francuzi odmawiali. I to była sprawa, gdzie wtedy żadnej odpowiedzialności politycznej nie było. Podkreślał wiceszef MSZ i poseł PiS Paweł Jabłoński. Jak przyznał, do nieprawidłowości przy wydawaniu wiz doszło, ale objęły one kilkaset przypadków, a posadę wiceministra stracił Piotr Wawrzyk. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do sejmowych komisji trafiły także projekty uchwał w sprawie Komisji Śledczej do zbadania wykorzystywania programu szpiegującego Pegasus oraz Komisji Śledczej do spraw wyborów prezydenckich z 2020 roku. Na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Sejm wybrał wczoraj Monikę Horną-Cieślak. Wybór nowego rzecznika jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. 4 osoby zginęły w wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski w Jaworznie. Tragedia wydarzyła się 500 metrów pod ziemią. Doszło do niekontrolowanego wypływu wody i rozerwania rurociągu. Poinformowała o tym wieczorem rzecznik Wyższego Urzędu Górniczego Anna Swinierska-Tadla. Wyższy Urząd Górniczy otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło o godzinie 15.30 na kopalni KWK Sobieski. Wiemy o 6 osobach poszkodowanych. Z 6-osobowego zespołu pracowników zginęły 4 osoby, 1 osoba jest ranna, a 1 nie odniosła obrażeń. Trwają wysiłki, by Hamas wypuścił obywatela Polski, poinformował w Telewizji Polskiej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera podkreślił, że Aleksander Dancyk jest leczony. Informacja o tym, że Aleksander Dancyk, polski obywatel, żyje, jest w gronie zakładników, została przekazana przez jedną z uwolnionych zakładniczek. W grupach uwolnionych zakładników są również osoby polskiego pochodzenia. Mamy także informację o Aleksandrze Dancyku, który jest leczony, jest poddawany temu przewlekłemu leczeniu związanego z jego nie najlepszym zdrowiem, co również jest dobrą wiadomością. Na polecenie prezydenta nie ustajemy w wysiłkach, żeby doprowadzić do uwolnienia Aleksandra Dancyka. Jacek Siewiera dodał, że PBN rozmawia w tej sprawie z partnerami międzynarodowymi, między innymi z Katarem. Aleksander Dancyk został porwany 7 października przez terrorystów z Hamasu. Ma on polskie i izraelskie obywatelstwo. Jest historykiem. Sojusznicy zadeklarowali wolę dalszego dozbrojenia Ukrainy, powiedział w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ta sprawa była jednym z tematów pierwszego dnia Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów członkowskich Sojuszu. Sojusznicy potwierdzili determinację niezachwianego wspierania Ukraińców, którzy odważnie bronią swojego kraju. W ostatnich dniach zostały ogłoszone ważne oferty. To wszystko pomaga ratować życie Ukraińców i stanowi sygnał dla Rosji, że nasze wsparcie nie osłabnie. Szef Sojuszu poinformował, że Niemcy zaoferowały 8 miliardów euro w przyszłym roku, Holandia 2 miliardy euro, a Rumunia otworzyła centrum treningowe dla pilotów. Stany Zjednoczone i Finlandia przekazały więcej amunicji, zaś koalicja 20 państw ma zapewnić Ukrainie lepszą obronę powietrzną. Finlandia zamknie jutro granicę z Rosją, poinformował o tym szef fińskiego rządu Petteri Orpo. Decyzja wstępnie będzie obowiązywała do 13 grudnia z możliwością przedłużenia. Helsinki zdecydowały się na taki krok w związku z kryzysem migracyjnym prowokowanym przez moskiewski reżim. Finowie mówią wprost, że w tak drastyczny sposób muszą chronić własne granice przed napływem nielegalnych imigrantów. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto oskarżył Kreml o zorganizowanie operacji, która ma zdestabilizować sytuację na granicach Rosji z Unią Europejską i odwrócić uwagę międzynarodowej społeczności od wojny na Ukrainie. W podobnej sytuacji znaleźli się Estończycy i Łotysze. Tallin jest gotów zamknąć granicę z Rosją, gdy tylko wzrośnie liczba nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się do Unii Europejskiej. Łotwa już wcześniej wzmocniła swoje oddziały graniczne, podobnie jak Polska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę w kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie we wschodniej połowie kraju. Na wschodzie opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu około 8 cm. W pozostałej części kraju możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum, 0 na zachodzie i 1 stopień na plusie nad morzem. Na Podkarpaciu najchłodniej, tutaj minus 7. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale i będzie się wahać. Na zegarze już 6 minut po 6:00 rozpoczynamy nasze kolejne poranne spotkanie w ramach Pory na Trójkę. Dzisiaj 29 dzień listopada, jest to 333 dzień 2023 roku. Bardzo dużo trójek dzisiaj w dacie, ale też w różnych podsumowaniach. Do końca roku 32 dni zostały. Błażej, Dionizy, Franciszek, Fryderyk dzisiaj świętują imieniny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Zapraszam Państwa do 8.45. No i wszystkiego dobrego od trójki, jeżeli celebrują Państwo jakąś okazję. Wschód słońca o 7.17, a zachód o 15.31. Na zegarze już 9 minut po godzinie 6:00. Co dzisiaj w Porze na Trójkę? Między innymi konflikt grecko-brytyjski. Żądanie zwrotu rzeźb znajdujących się w Muzeum Brytyjskim miało doprowadzić do odwołania spotkania premierów obu państw. To nie pytanie o zwrot rzeczy, co do których właściciela mamy wątpliwości. Te rzeźby należą do Grecji i zostały ukradzione. No, o tej sprawie więcej już za chwilę. Jeszcze przed siódmą przyjrzymy się również sytuacji pogodowej. No, dzisiaj dosyć mocno na minusie, jeżeli chodzi o słupki i rtęci. Przeniesiemy się do Małopolski, gdzie sprawdzimy, jak na zaśnieżone ulice zareagowali mieszkańcy. Moja ulubiona pora roku to jest akurat zima. I zrobiło się biało i jest bardzo pięknie. Taki śnieg jest taki fajny, można się bawić cały dzień na śniegu. No właśnie, czy ta zima to też Państwa ulubiona pora roku? 2 2 7 3 czekamy na głosy. Tablet czy podręcznik to też jest ten temat, którym się dzisiaj zajmiemy. O tym, czy cyfryzacja szkół to na pewno dobry pomysł, po godzinie 7 w rozmowie z nauczycielką i autorką bloga Baba od Polskiego, Anetą Korycińską. A po 8 wrócimy do tematu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Właśnie jedna z polskich organizacji otrzymała wyjątkową nagrodę i też więcej szczegółów, ale po godzinie 8 usłyszą Państwo. 11 minut po 6:00 chłopiec z zapałkami pojawia się na antenie Trójki, a właściwie chłopcy, bo to Bartek Królik i gościnnie Król, Błażej Król w tym utworze. Światła, pójście. Trzeci Polskiego Radia. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. Clash, London Calling, to jest trójka. 19 minut po szóstej. Rzeźby powodem sporu między Grecją a Wielką Brytanią. Właśnie odwołano planowane spotkanie premiera Rishiego Sunaka z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem. Powodem miała być rozmowa z BBC, w której Mitsotakis zażądał zwrotu tzw. marmurów Elgina, czyli części fryzu ateńskiego panteonu przechowywanych w Muzeum Brytyjskim w Londynie. To nie pytanie o zwrot rzeczy, co do których właściciela mamy wątpliwości. Te rzeźby należą do Grecji i zostały ukradzione. Grecki premier w taki sposób tłumaczył, dlaczego rzeźby powinny wrócić na swoje miejsce. Gdybym powiedział, że powinniśmy przeciąć Monalizę na pół i połowa byłaby pokazywana w Luwrze, a połowa w Muzeum Brytyjskim, to zwiedzający doceniliby piękno tego obrazu? A dokładnie tak się stało w przypadku rzeźb z Partenonu. Ale według nieoficjalnych doniesień brytyjski rząd nie zamierza zgodzić się na zwrot marmurów Elgina. Po odwołaniu spotkania z Sunakiem Grekom zaproponowano rozmowę z wicepremierem, ale ta propozycja została odrzucona. Za to czas dla Kyriakosa Mitsotakisa znalazł lider opozycyjnej partii pracy Keir Starmer. Dyskusja na ten temat, czyli na temat zwrotu rzeźb, trwa już od dłuższego czasu. Niedługo przed wyzwoleniem się Greków spod władzy tureckiej Thomas Bruce, ambasador brytyjski i hrabia Elgin, wywiózł z Grecji fragment Panteonu wkrótce, aby spłacić swoje długi, musiał je sprzedać. I tak znalazły się te zasoby, jak to się teraz współcześnie mówi, w muzeach w Londynie, Paryżu i Kopenhadze. No to pewnego rodzaju konflikt dyplomatyczny trwa. Będziemy oczywiście przyglądać się sprawie, no bo temat zwrotów różnych rzeźb, ale też dóbr kultury, mówiąc tak ogólnie, dotyczy nie tylko Grecji czy Wielkiej Brytanii, również innych państw. 21 minut po szóstej, już teraz w Trójce Laocze, nie raj. I to jest Nie Raj, pora na Trójkę, 25 minut po szóstej, a już za chwilę The Driver i Maneskin, to taki przedsmak radionawigatora, no bo za moment też sprawdzimy sytuację na drogach. The Driver, Maneskin w Trójce jako propozycja? Już nie, miejsce 19 w ramach listy przebojów Trójki. Głosować można do piątku do 12. put me under your spell. Then hide the crime. Bare your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. Set a fire to the night, baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go when you wanna go wild, I wanna be the driver. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze zbliża się 6:30. Czas wyjechać na drogi i sprawdzić sytuację. Radionawigator Trójki, Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Co słychać na drogach? No już widzimy korki i tak jest m.in. na S8, na obwodnicy Warszawy. Jezdnia w stronę Wrocławia tradycyjnie nam się korkuje. Kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Łabiszyńska, w korku jadą po Żoliborz. No i uwaga, bo most Łazienkowski, on również mocno zakorkowany w stronę centrum. Tutaj przypominamy, że mamy dostępne tylko jedne prawe pasy w każdą stronę. Lewe są zajęte przez drogowców, bo trwa sprzątanie poremontowe i tak będzie do połowy grudnia. No i odczuwają to kierowcy, a i owszem, bo korek już w tej chwili o tej porze jest w kierunku centrum właśnie. Poza tym południe kraju, tutaj właściwie sytuacja wygląda nie najgorzej. Spowolnienia widać w tej chwili na razie na S1. To ta przebudowywana krajowa droga numer 1 w S1 Wojkowice Kościelna Dąbrowa Górnicza jest dnia w kierunku Katowic. A poza tym w sumie dobrze sytuacja, jeśli chodzi o natężenie ruchu, natomiast uważajmy, bo zima jest na drogach, zimowo na północnym wschodzie kraju, Warmia, Mazury, tutaj marznące opady. Podobna sytuacja również na Podkarpaciu, ale też w Łódzkiem czy na Dolnym Śląsku. I tego śniegu również przybędzie. Za chwilę serwis pogodowy, a teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Prezydent i premier złożyli kondolencje rodzinom i bliskim górników, którzy zginęli w Jaworznie. W wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski zginęły 4 osoby, 2 zostały ranne. To członkowie 6-osobowej brygady, która została wyznaczona do płukania rurociągu 500 metrów pod ziemią. Doszło tam do niekontrolowanego wypływu wody i rozerwania rurociągu. Polska skieruje do Finlandii misję doradczą w związku z nasileniem ataków hybrydowych na granicy fińsko-rosyjskiej. Będą to specjaliści, którzy brali udział w ochronie granicy polsko-białoruskiej i mogą podzielić się swoim doświadczeniem, powiedział szef BBN-u Jacek Siewiera. Wszystkie te incydenty to źródło potencjalnej wiedzy, którą możemy podzielić się z sojusznikami. Nowemu sojusznikowi w ramach struktur NATO chcemy przekazać naszą pomoc, nasze doświadczenie. Finlandia zamyka całą granicę z Rosją. Taki stan ma się utrzymać co najmniej do 13 grudnia. Wtorek był 5. z rzędu dniem, podczas którego Izrael i Hamas wymienili zakładników i więźniów. Rzecznik izraelskiego rządu zasygnalizował, że Izrael jest otwarty na kolejne 5 dni rozejmu. W 5. dniu kolejna grupa zakładników powróciła na terytorium Izraela. 10 z nich to obywatele Izraela, a 2 to obywatele Tajlandii. W wyniku rozejmu między Izraelem a Hamasem uwolniono łącznie 81 zakładników przetrzymywanych w Gazie. 61 z nich to obywatele Izraela, kobiety i dzieci. W ramach porozumienia z Hamasem Izrael uwolnił w sumie 180 osób. Na prośbę lekarzy papież Franciszek odwołał swoją podróż do Dubaju na konferencję klimatyczną ONZ, która odbędzie się na początku grudnia. Watykan poinformował, że decyzja zapadła mimo poprawy stanu zdrowia papieża, u którego w piątek stwierdzono zapalenie płuc. Nadal utrzymuje się bowiem stan zapalny górnych dróg oddechowych u Ojca Świętego. Pełen serwis o 7:00. Czas na sport w Trójce. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejne zespoły z pewnym awansem do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczorajsze mecze rozpoczęły 5. kolejkę fazy grupowej i od wczoraj pewne gry w fazie pucharowej są FC Barcelona, Atletico Madryt, Lazio Rzym oraz Borussia Dortmund. Barcelona wygrała w ramach grupy G z FC Porto 2-1. Robert Lewandowski na listę strzelców się nie wpisał. W grupie E Lazio pokonało Celtic Glasgow 2-0, a Atletico ograło na wyjeździe Feyenoord Rotterdam 3-1. Grała też tak zwana grupa śmierci, czyli grupa F. W niej Borussia pokonała AC Milan w Mediolanie 3-1 i jak już mówiłem, zapewniła sobie awans. W drugim meczu remis PSG z Newcastle 1-1. Przed ostatnią kolejką szansę na dołączenie do Borussii mają wszystkie 3 pozostałe zespoły. W Lidze Mistrzów Siatkarzy pewne wyjazdowe zwycięstwo zanotował wczoraj Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski ograli na wyjeździe czeskie Budziejowice bez straty seta i na koncie w grupie mają już 2 wygrane. Przyjechaliśmy tutaj do czeskich Budziejowic po to, aby wygrać ten mecz. Staraliśmy się zrobić to w takim stylu, w jakim to zrobiliśmy. Wydaje mi się, że w 2 setach w tym meczu prowadziliśmy grę i graliśmy dobrą siatkówkę. W 3 secie rywal troszkę zaczął sprawiać problemy i grał zdecydowanie lepiej niż w 2 poprzednich setach, przez co ta nerwowa końcówka, ale wiemy, jak grać takie końcówki, wiemy, jaką jesteśmy drużyną. Nie baliśmy się tego, jakby nie byliśmy gdzieś tam przestraszeni sytuacją i wiedzieliśmy, że będziemy po prostu lepsi. Mówił środkowy Norbert Huber. W Lidze Mistrzy nie tak kolorowo nie było. Siatkarki Grot Budowlanych Łódź przegrały wczoraj z Fenerbahce Stambuł 0-3. W tabeli swojej grupy ze zwycięstwem i 2 porażkami zajmują 3 miejsce. Bez zmian w kadrze polskich skoczków narciarskich przed 2. w sezonie weekendem Pucharu Świata. W norweskim Lillehammer, podobnie jak w fińskiej Ruce, wystąpią Dawid Kubanski, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. W Ruce najlepszym miejscem reprezentantów Polski było dopiero 21. w sobotę w wykonaniu Dawida Kubackiego, w niedzielę Piotra Żyły, ale w Lillehammer skakać będą też panie, rozpoczną swój sezon Pucharu Świata. Tu Polskę reprezentować będą Pola Bełtowska, Natalia Słowik i Anna Twardosz. Teraz obiecana prognoza pogody. Na zachodzie opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu też popada, około 8 cm. No i w pozostałej części kraju możliwe słabe opady śniegu. A zresztą o tym śniegu, który pojawił się na południu, będziemy za chwilę w poranku Państwu mówić. Temperatura od minus 5 na północnym wschodzie do minus 2 w centrum, 0 na zachodzie, plus 1 nad morzem, na Podkarpaciu najchłodniej, tutaj minus 7. To pora na Trójkę na zegarze 35 minut po 6. All fails and mistakes, streets are blue.

doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce mnie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Za 19 minut godzina 7, pora na trójkę. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu konfliktu o rzeźby pomiędzy Grecją a Wielką Brytanią. Ja tak się zastanawiam, dokąd ten świat zmierza, skoro osoba pokrzywdzona, instytucja pokrzywdzona, państwo pokrzywdzone, próbujące odzyskać swoje rzeczy, nie może ich się uprosić, zażądać, bo nie. Państwo, które je ukradło, najnormalniej nazywajmy rzeczy po imieniu ukradło, jest chronione przez państw, przez prawa międzynarodowe i nie odda i koniec. Dla mnie to jest nie do pojęcia, dokąd ten świat zbierza. 2, 2 i 7 3 oczywiście czekamy na państwa komentarze. Teraz przegląd portali internetowych Polskiego Radia, polskieradio24.pl. Minister obrony Szwecji, Pål Jonson, poinformował o wzmocnieniu ochrony krytycznej infrastruktury na Bałtyku. To sygnał dla Rosji, podkreślił polityk. Szwecja w ramach uruchomionych po raz pierwszy przez JEF wspólnych działań wyśle na Morze Bałtyckie 2 korwety rakietowe typu Wisby. Według szwedzkiego ministra obrony jest to sygnał dla Rosji, mający znaczenie odstraszające oraz stabilizujące. Decyzja o wysłaniu okrętów została podjęta w porozumieniu z NATO, podkreślił Jonson. Kolejny temat, również na łamach Polskiego Radia 24.pl i też temat zagraniczny. Przyszły prezydent Argentyny, Javier Milei, spotkał się w Waszyngtonie z wysokimi rangą urzędnikami administracji Joe Bidena. To pierwsza podróż zagraniczna argentyńskiego prezydenta elekta. W czasie wizyty w USA prezydent elekt również spotkał się z przedstawicielami Funduszu Walutowego. Po spotkaniu biuro prezydenta elekta Argentyny poinformowało, że spotkanie miało pozytywny przebieg i że Milei przedstawił swoje poglądy na temat agendy geopolitycznej, związków z Zachodem i na temat przywiązania do wolności. I jeszcze jedna kwestia, również poruszona na łamach Polskiego Radia 24. Słowaccy przewoźnicy zrzeszeni w jednym ze stowarzyszeń zagrozili blokadą przejścia granicznego z Ukrainą. Podobnie jak przewoźnicy z Polski domagają się przywrócenia zezwoleń dla stanowiących konkurencji Ukrainy. Firm transportowych. Unia Przewoźników Drogowych Słowacji zwróciła uwagę, że liberalizacja przepisów stosowanych wobec ukraińskich firm nie poprzedziła analiza wpływu tej decyzji na sąsiednie rynki. Zezwolenia na przewozy zniosła zawarta w ubiegłym roku umowa pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą, a blokada miałaby rozpocząć się w piątek, najbliższy piątek na przejściu Wyznę Nemeckie Uszhorod. Teraz za kwadrans 7. Mówisz, you always live your life. Za 12 minut siódma. Stłuczki, wypadki i korki. Atak zimy dał się mocno we znaki kierowcom. W Małopolsce spadło miejscami nawet kilkanaście centymetrów śniegu i doszło do serii zdarzeń drogowych. A w najbliższych godzinach może spaść jeszcze więcej białego puchu. Wszystko to martwi kierowców, ale cieszy miłośników sportów zimowych oraz najmłodszych. Rzucamy śnieżkami! Moja ulubiona pora roku to jest akurat zima. I zrobiło się biało i jest bardzo pięknie. Taki śnieg jest taki fajny, można się bawić cały dzień na śniegu. Bo śnieg jest fajnie, można ulubić bałwana, przeziębić się, no i różne. Co wy teraz robicie? Rzucamy się śnieżkami! I kto wygrywa? Ja! Tak, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Nowym Sączu spędzili dziś lekcje wychowania fizycznego na zabawie w pobliskim parku. Opady śniegu sprawiły także, że sezon zimowy w Małopolsce rusza na całego. Czynne są już pierwsze stacje narciarskie, a także działalność rozpoczynają lodowiska. Od dziś można jeździć na łyżwach, między innymi w Chełmcu. Jak się jeździ? Dobrze, bo jest otwarcie i chciałam popróbować. Nie jest wyjeżdżone, więc się fajnie jeździ. Fajnie, szczerze mówiąc, że bardzo fajnie. Tylko lód taki twardy strasznie, jak się wywróci. W miarę jest zimno i jak się ktoś rozgrzeje, to jest dobrze jeździć. To, co cieszy najmłodszych, spędza sen z powiek kierowców i dla nich nie mamy dobrych wiadomości. Przed nami kolejne opady śniegu, zapowiada Michał Folwarski, synoptyk IMGW. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 7 cm. Wiatr nie wysoko w górach miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Noc pochmurna z opadami śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej miejscami wyniesie około 7 cm. Temperatura minimalna wyniesie od minus 9 do minus 6 stopni, a wysoko w Tatrach około minus 16. Kolejne dni przyniosą zmienną pogodę. Ma padać śnieg, ale będą również dni z opadami deszczu, lokalnie marznącego. Trzeba liczyć się z gołoledzią na drogach. W piątek przejściowo zrobi się cieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 1-2 stopni i zaczną pojawiać się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a przejściowo także opady marznące. Będzie to jednak tylko jednodniowy epizod, ponieważ weekend już z większą ilością słońca i kolejnym całodobowym mrozem. Policjanci apelują do kierowców, aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Należy też zachować odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu, która pozwoli nam w porę zareagować i zahamować w razie potrzeby. Unikajmy również nagłych skrętów kierownicą. Łatwo wówczas wpaść w poślizg. Przypominamy, że na zachodzie opady śniegu, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu dzisiaj o 8 cm więcej białego puchu się pojawi, ale też śnieg może pojawić się właściwie w całym kraju. Sytuację sprawdzał dla Państwa Bartosz Niemiec. Co dziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, wiem, zabiorą cię. patrzę w twoje oczy. To Markowski i Sygitowicz. Każdej nocy na krótko przed siódmą konflikt grecko-brytyjski. Żądanie zwrotu rzeźb znajdujących się w Muzeum Brytyjskim miało doprowadzić do odwołania spotkania premierów obu państw. O tym już państwu dzisiaj mówiliśmy. No i państwa komentarze. Absolutnie się Grekom nie dziwię, bo z Anglikami zawsze jest problem. Otóż niejasne są losy naszego złota wywiezionego w 1939 roku podczas kampanii wrześniowej do Rumunii. I wychodzi na to, że my za obronę Anglii, choćby w bitwie o Anglię, musieliśmy zapłacić za sprzęt. To nie dość, że żoniliśmy ich, to jeszcze musieliśmy im za sprzęt zapłacić. No i akurat w tej sytuacji, w konkretnej sytuacji rzeźb, to Anglicy udają Greka. Ellie Goulding i Lights. Na krótko przed siódmą o siódmej. Serwis Trójki. I had a way there. Zapraszamy do reklamy.